stare płyty. Klasykura, bubo ten nowy trzeci ludzie w mejekimie. Nawyki mają takie same. Przypominam czas, jak było to jak pasja, nie chwilowa jazda na starcie. Typy są dziś niczym głuchy sprinter, co po strzale mają nadal startową pozycję. Od kiedy to Mike służy za dziwkę, byle łak pierdoli go, choć ten sam byle jaki łak. Gadę głupoty, że to ja właśnie nie mam flow. Co? Chyba cię pojeba, o bankowo PKO. Jebać cię i twój iPod nano. Chyba masz stare płyty, nie? Staro Soulja Boya. Wow, to całkiem ambitne, weź ją razem ze swym twardym dyskiem. Wsadź se w dupę, tańcz od Supermana z teledyskiem. Ho! Gosiory, załóż szersze spodnie, bo będziesz bezpłodny jeszcze. Choć w sumie nie zmieniaj garderoby, bo chyba nikt nie chce w tym świecie kolejnej cioty. Co ty? Nie chcę ruszać głową, tak to męczy jak otyłość. Męczy uszy, także mam zakwasy w małzowinach. Choć kusi mnie trak, ty weź się nie spina. Ale wstyd, ktoś uchylił przy tym szybę. Chyba ty, dostałeś najsłabszym ogniwem. Na światłach, ludziom krwawią uszy. Pęka głowa i nikt nawet się nie ruszy. Żal komendować, lepiej zobacz, co wyprawiają te panny. Jak słyszą kolejny singiel z alkopoligami, lepiej zobacz, co wyrywają ci goście. Jak głośny, sieka triki na talkboxie. Idzie odsieć, nowy idzie, bój się palancie. Chyba że twej pannie pokażesz co ważne, a co ważne nie jest i wtedy wygrasz, wiesz? Bo bliżej jest od G-Funk do punktu G. Raperów z głosami jak stary vibrator i flow jak Jan Miodek. Na betripie, bo kwas ja na to szam. Robiąc żółte wzory surre, halistyczne myślę. Lepszych płyt mam w kurwę, małe słyszy. Jakby samplowali kaszel i pierdy, ja sampluję orgazmy. Może to twoja lady. To dużo heteroenergii, aż ksiądz w tej parafii wygania chłopca z zakrysty i wkłada kakis. Rzucają dance, mówią mój subwoofer. Mogę nakarmić dosyta, dopiero G-Funk gównem. Szklarze zacierają ręce i producenci zatyczek. Dla nich w chuj zamówień, kiedy nowy singiel z Arko wyszedł. W ekipie noszą spinki tak ostre. Do samolotów muszą wchodzić bose. Rozkręć potencjometr i se zmierz potencję. To jasne, że z tym soundtrackiem synu poruchasz więcej. To coś, jakbyś odpalił pierwsze Smith & Wesson. Odpalam z blifa wespół joint, trochę ty teksu. Ty tekstów tych masz dość jak własnych kompleksów. Bo newschoolowość dziś to rodzaj pretekstu, by wyjść z kontekstu tych koleżków, co zjadają scenę od lat 20 i bez przeszkód dawać kupę fermentu tym, co nie kumają, czym dla nas jest the infamous. Ulica patrzy, granica tolerancji nie do zatarcia. Zasady branży ustala branża, to nie kwestia poparcia tych kliknięć kilku. Jestem swój dla swoich, wilk dla wilków. Nie chcę słuchać twoich marnych jęków, synku. Brzmisz jak kastrowany bad boy, co się naoglądał filmów. Ja jestem oddechem tych rewirów, wiesz? Analogowy skurwiel, Kuba Wirus. Cześć!